mnie się upomina głębina, wzywa swoją głębinę. O, w miejsce, gdzie budzi się pierwsza miłość, zanosisz mnie, gdy w słabości nie mogę już dalej. Mówisz mi, że kochasz mnie i jesteś zazdrosny o mnie. Słowo jak miecz odcina mój lęk, czuję miłości po mnie. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osoby zatrzymane w związku z protestami przed Sejmem wyszły z aresztu. Usłyszały zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Elektroniczne zwolnienia wystawia trochę ponad co trzeci lekarz. Od grudnia będą to musieli robić już wszyscy. Po ulewach zamknięte są górskie szlaki turystyczne w Małopolsce. Z aresztu wyszły 4 osoby zatrzymane w związku z protestami przed Sejmem. Wszyscy usłyszeli zarzuty naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Powiedział nam o tym komisarz Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. Również potwierdzam tę informację, że wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest osoba, która wcześniej takie same zarzuty usłyszała w kwietniu bieżącego roku. Protestujący zostali zatrzymani w piątek wieczorem podczas manifestacji przeciwko zmianom w sądownictwie. W pewnym momencie tłum zaczął napierać na policjantów. 2 mundurowych zostało rannych, 1 ma ranę ciętą twarzy, a 2 uszkodzony bark. W piątek Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Kandydatów na pierwszego prezesa ma wybierać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sądu, a nie tak jak teraz, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Ponad co trzeci lekarz wystawia już elektroniczne zwolnienia lekarskie, powiedziała o tym prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. W lipcu najwięcej zwolnień wystawiono w Słupsku, Jaśle i Szczecinie. Większość oddziałów te wskaźniki ma powyżej 40%, a nawet 50%, a więc to trzeba mieć na uwadze. Zwolnienia elektroniczne będą obowiązywały wszystkich od grudnia. Mają pomóc w kontroli najkrótszych, kilkudniowych zwolnień, ponieważ informacja o ich wystawieniu natychmiast trafi do ZUS-u i pracodawcy. Teraz papierowe zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy w ciągu tygodnia. Tyle samo dni ma lekarz na przekazanie go do ZUS-u. Wiele górskich szlaków turystycznych w Małopolsce zamkniętych po ulewach. Niektóre zamieniły się w rwące potoki, inne zostały zniszczone. Paweł Pawlica ma aktualny raport. Ulewne deszcze najwięcej zniszczeń spowodowały na szlakach w Tatrach, zarówno po słowackiej i po polskiej stronie. Między innymi zamknięty jest popularny szlak z wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Zalany jest również wąwóz Kraków w Dolinie Kościeliskiej czy szlak nad Czarny Staw pod Rysami. Naprawa niektórych szlaków może potrwać wiele tygodni, przyznaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niestety turyści będą musieli się pogodzić z tym, że będą utrudnienia, a niektóre fragmenty będą zamknięte. W Pieninach zamknięta jest największa atrakcja turystyczna, czyli spływ przełomem Dunajca. Flisiacy otworzą go dopiero, gdy opadnie woda w rzece. Z powodu wysokiego stanu wody zamknięta jest także przeprawa międzybrzegowa na Dunajcu w Szczawnicy, czyli popularny niebieski szlak na Sokolice. Ulewy i wezbrane potoki spowodowały też liczne zniszczenia i podtopienia na szlakach Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego dyrekcja zdecydowała o czasowym zamknięciu wszystkich szlaków w Dolinie Kamienicy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Afera związana z osobą z otoczenia prezydenta Emmanuela Macrona wywołała konsternację w Pałacu Elizejskim. Oskarżony o pobicie pracownik zostanie w areszcie do poniedziałku. Więcej o tej sprawie opowie Marek Brzeziński. Alexandre Benalla, odpowiedzialny w Pałacu Elizejskim za sprawy związane z bezpieczeństwem, jest pociągnięty do odpowiedzialności za pobicie manifestanta w czasie demonstracji 1 maja. Miał także zaatakować młodą, manifestującą kobietę. Podszywał się pod żandarma. Rzeczywiście był w rezerwach żandarmerii od 2009 roku. Najpierw związany był z czołowymi postaciami partii socjalistycznej, w tym z byłym prezydentem François Hollande'em, ale potem zwolniono go, gdy spowodował wypadek w oficjalnej kolumnie rządowej i usiłował

estás metido, colega? ¿Quieres que te explique esta con la voz de lujo? Esto de King con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se cuela en tu grupo para estafarte a ti. ¿Cómo duele? Solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puedes. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú eres peor que Pedro Navaja. Primero monta César y después te va por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que mientes más que sabes. El puto máster del escaqueo. Mudar la cara y tomar el pelo. Sin duda del barrio el personaje más curro y más selecto. ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿De Wuhan estás perdido? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Paran el parque, están haciendo cola para pillarte a tarde y todavía está entero. Mucha suerte, un tío como tú con valores bajo cero aquí. Solo puedes salir a verte, solo puedes ser comida para los peces. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De jugar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De jugar estás perdido. Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Państwa i moim gościem jest teraz reporter, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor książki Królowe Mogadiszu. Jednym słowem Paweł Smoleński. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Pamiętam, że kiedy natknąłem się na fragment pańskiej książki W kontynentach, to chyba było numer czy dwa numery temu, to się ucieszyłem, bo Smoleńskiego czytać lubię. I tak zacząłem czytać. Szalenie mi miło. Usiadłem i pomyślałem, że chyba nie dokończę tego czytania. Dlatego, że wymowa tego tekstu była tak ciężka, że ja nie byłem pewny, czy chcę ten ciężar wziąć na siebie. To był fragment dotyczący obrzezania kobiet. Przeczytałem ten tekst do końca, ten fragment książki. Potem długie tygodnie mijały. Zastanawiałem się, czy sięgnąć do tej książki, która leżała gdzieś tam u mnie na biurku. W końcu sięgnąłem i nie żałuję. Bardzo się cieszę, że pan również miał taką potrzebę, którą ja gdzieś tam mam przy tego typu tematach, żeby szukać jasnych stron. Czasami nawet dość rozpaczliwie i wbrew wszelkim faktom. A tutaj mamy rzecz, temat tak zwany, jakby dziennikarze powiedzieli, trudny i ciężki szczególnie, bo mamy na myśli róg Afryki i Somalię. I tak może byśmy spróbowali wobec tego dzisiaj pozytywnie, przynajmniej na początku porozmawiać. Nie wiem, czy damy radę. Może jasno, nie tyle pozytywnie, co jasno. Okej, dobrze, postaramy się. To nie jest szukanie wbrew faktom, bo te postaci, które ja się starałem opisać w tej książce, to są ludzie z krwi i kości. Naprawdę żyją w Somalii, naprawdę mieszkają w Mogadiszu. Są tam tacy, którzy rzucili w cholerę wygodne mieszkania, czy wygodne życie w Toronto na przykład. To cudne miasto, wspaniałe do mieszkania. I przenieśli się w ten kawałek świata, który jest przed pieklem. No co tu dużo mówić, to prawda. Z raju do piekła na własne życzenie. Tak. I to samo w sobie już jest takim czynem, że czapka z głowy, prawda? Ja myślę sobie, że w takich miejscach zapomnianych przez Boga i ludzi to bardzo często pojawiają się ludzie, którzy mają potrzebę zrobienia czegoś dobrego. Bo inaczej by oszaleli. Zresztą ja też miałem takie wrażenie, że gdybym tylko i wyłącznie będąc w Somalii skupił się na tym, co widać na pierwszy rzut oka, mianowicie na nędzy, na głodzie, na chorobach, na śmierci i tak dalej, no to ja sam bym zwariował, a przecież zawsze miałem ten komfort, że samolot do domu i to wszystko zostaje jakby poza mną. No więc są tacy ludzie, którzy mieszkają w Mogadiszu, którzy przyjechali do Mogadiszu po to, żeby, to wcale nie będzie górnolotne, co teraz powiem, po to, żeby czynić dobro. Nawet jeżeli to dobro jest takie bardzo fragmentaryczne, zajmuje jakieś nieważne, zdawałoby się, skrawki rzeczywistości, no bo co w kraju ogarniętym głodem dobrego może zrobić ktoś, kto uczy wschodnich sztuk walki. A to jest niesamowite, bo właśnie chciałem o Achmedzie porozmawiać. No widzi pan, to jakąś tutaj łączność mamy. No, no jest taki chłopak, który będąc w obozie uchodźców zabijał czas jak jego rówieśnicy i na jakimś rozdrganym telewizorze oglądał jakieś czwartorzędne kopie filmów z Jackie Chanem, który urósł do rangi jego takiego idola. On koniecznie chciał być takim kimś jak właśnie Jackie Chan. Dlatego Somalijczyka to było takie natchnienie. Ja też się nauczę tak wywijać rękoma i nogami. No i jak się tego nauczę, to być może będę uczył innych. W ten sposób zapanuję nad tą paskudną rzeczywistością. A do dyspozycji miał tylko Jackie Chana i kopię filmów. I chyba jakąś taką właśnie daną od Boga zdolność ruchu. Naturalnie zupełnie. No więc kopiował, jeszcze raz kopiował tego swojego bohatera. No i doszedł, by tak rzec, do takiej wprawy i pozycji, że umiał już wokół siebie zorganizować grupę młodych Somalijczyków, ale nie tylko młodych, bo on uczył również dorosłych. I ten kraj, który należy do krajów upadłych, jak to się popularnie powiada, czyli nie ma tam w zasadzie nic, nie ma władzy, nie ma pieniędzy, no nic. Ale jest życie. Jest życie, jest reprezentacja Somalii w taekwondo. Nie dość, że trenuje na miejscu, to jeszcze jeździ na międzynarodowe zawody. A trenuje na plaży? Trenuje na plaży, dlatego że w Somalii coś takiego jak hala sportowa byłaby zbytnim udogodnieniem. Tego po prostu nie ma. No więc trenują na plaży i jak trzeba, jak ma okazję, to zakładają takie jasno-błękitne dresy w barwach narodowych Somalii. Gra im się hymn Somalii. I walczą dla Somalii. I to jest coś, co rzeczywiście jest absolutnie niezwykłe, ponieważ to pokazuje, jak niewielka w końcu rzecz, mała sprawa potrafi przynajmniej paru dziesięciu osobom załatwić kawałek normalnego życia. Idźmy dalej tropem jasności w tej Somalii ciemnej, podwójnie ciemnej. Hotel Peace Hotel, nazwa pięknie ironiczna, ale działająca, istniejąca. To jest hotel, w którym się pan zatrzymywał, ale też hotel, który jest taką ostoją, taką oazą dla tych ludzi, którzy z lepszego do światów przyjeżdżają na chwilę. Obejrzeć, zobaczyć, poznać i potem wyjechać. No, w gruncie rzeczy w Mogadiszu to jest jedyne miejsce, gdzie się można zatrzymać. Hotel pokoju. Tak to się nazywa. W tym nie ma ironii zbytniej. Może to ironia niezamierzona? Może niezamierzona, ale nie sądzę, żeby on się nad tym zastanawiał. Postanowił sobie właśnie, że też urządzi kawałek normalnego miejsca w mieście, które jest straszne. Tam się zatrzymują głównie przedstawiciele organizacji charytatywnych. Tam od czasu do czasu odbywają się jakieś polityczne spędy, ale nie wedle partyjnego klucza, tylko bardziej takie, które mają wypracować jakieś stanowisko wspólne dla jak największej liczby ludzi. Tam się zatrzymują zagraniczni dziennikarze. To nie jest miejsce przepełnione, tak bym powiedział. Tam zawsze jest jakiś wolny pokój. To jest miejsce więcej niż skromne, jeżeli nie licząc jedzenia, które jest po prostu fantastyczne, bo kuchnia somalijska jest genialna. Sprawdziłem na TripAdvisorze i Peace Hotel jest i nawet są recenzje i ktoś, jeden z gości napisał, że na pewno wróci. Bo to jest takie miejsce, do którego się chce wracać. Znaczy niekoniecznie tylko i wyłącznie do tego hotelu, bo ten hotel często gęsto zamienia się w więzienie, dlatego że każde wyjście poza hotel jest reglamentowane. Jest reglamentowane ze względu na bezpieczeństwo wychodzącego. To zależy od właściciela i od tego, czy przydzieli ochronę, czy nie przydzieli ochrony, czy na mieście jest spokojnie, czy nie jest spokojnie. Bo miasto jest monitorowane cały czas. Miasto jest monitorowane cały czas. Ja widziałem to centrum dowodzenia, które no, wygląda dość niezwykle, bo to jest takie coś jak niemal pokład statku kosmicznego, czyli monitory, klawiatury, obrazy z satelitów. Bardzo, bardzo dokładne. Rzeczywiście tam wiadomo, co się dzieje w Mogadiszu, tudzież podejrzewam, że wiadomo również dlatego, że ci, którzy dowodzą bezpieczeństwem w Peace Hotel, oni mają bardzo dobre kontakty, podejrzewam, wszędzie. Od rebeliantów począwszy, islamistów skończywszy na władzy. Kontakty w różnych klanach, a struktura klanowa w Somalii jest tak silna, że dominuje absolutnie nad wszystkim. Więc oni naprawdę wiedzą, co się w mieście dzieje. Jeżeli mówią, że dzisiaj nie wychodzisz, to nie wychodzisz. Koniec, kropka. I wtedy zostaje do dyspozycji niezwykle wręcz liche pokoje albo dziedziniec, na którym można siedzieć albo chodzić dookoła murów. Ja dałem przykład tego hotelu i jego właściciela Bashira jako jasny przykład, ponieważ ten człowiek jest z wykształcenia chyba hotelarzem, z tego co pamiętam, no tak. I postanowił założyć hotel i go ma. Tak. I działa. Tak, tak, tak. On się uczył hotelarstwa. Jego cała rodzina, albo prawie cała rodzina, te rodziny są niezwykle liczne w Somalii, wyjechała. I jest rozproszona w zasadzie po całym świecie, bo to jest, są Niemcy, to jest Szwecja, to jest Ameryka oczywiście, Kanada, to jest jakiś Londyn, podejrzewam też i tak dalej, i tak dalej. A Bashir nie wyjechał, dlatego że uznał, że po pierwsze nauczył się czegoś i tą wiedzę chce spożytkować. Po drugie, w czasie takiej bardzo otwartej, gorącej wojny domowej w Somalii on pracował z zachodnimi dziennikarzami. I wymyślił sobie, no skoro ci ludzie przyjeżdżają, skoro chcą opowiadać światu o Somalii, no to też muszą mieć w miarę bezpieczny dach nad głową. I było też w tym jego wyborze takie, dobrze, no niech będzie, godnościowe podejście. On wiedział po prostu, że jeżeli wyjedzie na zachód, no to może mu się uda, a może mu się nie uda. Może całe życie będzie kelnerem, może całe życie będzie pomywaczem. A on uznał, że nie chce. I został na miejscu. To jest obecnie bardzo dobry biznes oczywiście, dlatego że wszystkie usługi, które Bashir oferuje, kosztują i to kosztują słono, że tam nie ma nic za darmo. Natomiast rzeczywiście Peace Hotel daje poczucie bezpieczeństwa. To nie jest oczywiście tak, że na to miejsce nie było zamachów. Były. Były i to były takie zamachy, które uznawano za jedne z największych w Somalii. Ale no dzięki sprawności ludzi, którzy tam pracują, dzięki dość specjalnemu położeniu tych domków, bo to jest kilka domów jakby w jednym obozie, udało się jakoś przetrzymać te zamachy, uniknąć ofiar. Więc to jest też taka postać, która pokazuje, że nawet w najtrudniejszych warunkach można zrobić coś, co przynosi frajdę, satysfakcję. A jeszcze na tym można zarabiać. Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu. O tej książce dzisiaj rozmawiamy. To jest piosenka, która się pojawiła na kartach pańskiej książki. Piosenka Barra Barra. Piosenkarza, którego chyba pan lubi. Piosenka, która związana jest z Somalią, ale nie dlatego, że piosenkarz jest z Somalii, bo jest z Algierii czy z Francji, ale dlatego, że pojawiła się ta piosenka w filmie, który Somalię nam, ludziom Zachodu, jakoś pokazuje w sposób taki trochę karykaturalny. Piosenka z filmu Black Hole Down. No tak, no to jest piosenka, którą śpiewał francuski Algierczyk albo Francuz algierskiego pochodzenia. No, nie wiem, jak Rashida Taha określić. Ona z Somalią nie ma nic wspólnego. Wyłączając jedno, mianowicie słowa tej piosenki, które odnosiły się do konfliktu, do wojny w Algierii, znakomicie, ale rzeczywiście znakomicie pasują do tego, co się działo w Somalii. I nie dziwię się, że Ridley Scott wziął tę piosenkę właśnie do Helikoptera w ogniu, bo taki bodaj polski tytuł jest tego filmu. To nie jest film, myślę, karykaturalny. No on pokazuje to, co pokazuje, mianowicie tą największą bitwę amerykańskich Marines po wojnie wietnamskiej. Klęskę. I klęskę, w zasadzie klęskę, tak? Kilkunastu zabitych Amerykanów. Ilu zabitych Somalijczyków, nie wiadomo. Tego nikt nie policzył. Dwa strącone helikoptery, kilka rozbitych pojazdów pancernych. No, bitwa, która, operacja cała miała trwać 40 parę minut, a to się przeciągnęło w długie godziny. Wszystko to, co na tym filmie widzimy, to jest w jakimś sensie prawda. No, oprócz scenografii na przykład. No, Mogadiszu tak nie wygląda. Mogadiszu wygląda o wiele straszniej. O wiele straszniej. Niż to, co w Maroku bodaj nakręcił Ridley Scott. Ale to jest rzeczywiście taki film, który pokazuje, że nawet w tej dalekiej Somalii ludzie mieszkają generalnie rzecz biorąc w tej samej globalnej wiosce, bo ja nie spotkałem człowieka, który by tego filmu nie oglądał. W Somalii. W Somalii, tak. I to było coś przedziwnego, bo mnie zawieziono na miejsce, gdzie spadły te helikoptery. A nie te filmowe, tylko te prawdziwe. Te prawdziwe, tak. Gdzie spadły prawdziwe helikoptery, gdzie trwała ta wielogodzinna bitwa, gdzie jeszcze po dzień dzisiejszy leżą szczątki tych transporterów amerykańskich właśnie. I to jest takie miejsce przedziwne, jakby z co najmniej podwójnym znaczeniem. Bo z jednej strony, no wszyscy wiedzą, ci Somalijczycy, którzy tam ze mną byli, wiedzą, że dzięki temu filmowi, bo nie przez głód, który panował w Somalii w owym czasie i który panuje dzisiaj również, świat o Somalii usłyszał. I no z tej racji są jakoś tam dumni, prawda? Są dumni, że oto nasi dali radę Amerykanom. A potem jest chwila refleksji i mówią, pytają sami siebie, jacy to nasi? To przecież jacyś bandyci, jacyś, nie wiem, terroryści, którzy służyli jednemu z najbardziej koszmarnych watażków, który w tym czasie w Somalii się panoszył. Ludzie odpowiedzialni za śmierć, ludzie odpowiedzialni za głód. No więc to jest takie przedziwne doświadczenie właśnie. Oni wiedzą, że ta bitwa w dużym cudzysłowie rozsławiła Somalię, ale oni też wiedzą, że ci ludzie, którzy tam są portretowani, wcale dobrze się Somalii nie zasłużyli. I to nie są Amerykanie, tylko to są ich rodacy, ich krajanie. Pisze pan, że niewiele się w Somalii zmieniło od czasu, kiedy opisywał ją Kapuściński. Chociaż też się z drugiej strony dużo zmieniło, bo zmieniło się, że ten kraj jest bardziej... Porozmawiajmy chwilę o klanie myśliwych, o Madhibanach. To jest taka grupa społeczna, czy etniczna, czy społeczno-etniczna, która jest gdzieś tam w dołach klasowych Somalii. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo Somalii ma strukturę klanową. Klany są ważne, są mniej ważne, są bardziej wpływowe, mniej wpływowe, zamożniejsze, biedne, liczne, nieliczne. I trzymają się generalnie razem. I trzymają się generalnie razem i to rzeczywiście... Od czasów, kiedy Ryszard Kapuściński opisywał Somalię, już się nie zmieniło. Jeżeli ktoś się komuś przedstawia tam, to nie tylko zmienia jej nazwiska, ale również z przynależności klanowej, bo to wtedy jakby kształtuje chemię między rozmówcami. To nagle można zdobyć, albo jej brak. Albo jej brak, tak. Nagle można zdobyć przyjaciela albo wroga, nie wiadomo. To jest zawsze loteria, ale tak się dzieje. Generalnie rzecz biorąc, bardzo generalnie, bardzo z grubsza, najbardziej znaczącymi klanami są klany kiedyś wędrujące, dzisiaj też jeszcze trochę wędrują, ale niekoniecznie, to są pasterze, to są właściciele stad. Wielbłądów, owiec, kóz, ilość tych zwierząt wyznacza pozycję społeczną, właściciela, daje bogactwo, etc. Rolnicy to jest taki jakby, no nie chcę użyć tego słowa obywatele drugiej kategorii, ale coś jest na rzecz. Natomiast myśliwi są traktowani przez resztę Somalijczyków najczęściej jako tacy ludzie niedotykalni. To jest klan Pariasów. To są najbiedniejsi, najmniej wpływowi, tacy, którzy w zasadzie wszystkim zawadzają, wszystkim przeszkadzają. Ale to jest hierarchia trochę odwrócona, bo myśliwi w wielu kulturach podzielonych klanowo, ci myśliwi zwykle byli tymi jednymi z wyższych. Dlaczego to byli jest albo nie byli, no myśliwy nie ma nic. Ma umiejętności. Pasterz to nie są umiejętności cenione. Też musimy wiedzieć, jacy to myśliwi. To są, nie wiem, na przykład kobiety, które zastawiają pułapki na ptaki w lesie. Więc nie, to tak nie jest. No, to, co ma myśliwy, no to ma właśnie tam jakieś sidła, jakieś paści. To jest cały jego majątek, cały jego kapitał, no i dach nad głową. A hodowca ma stada, rolnik ma kawałek ziemi, więc to jest zdecydowanie wyższa pozycja społeczna. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że wszystkich tych ludzi, niezależnie od do jakiego klanu należą, głód, choroby, wojna traktuje dokładnie tak samo. Czyli rolnikowi może wyschnąć pole, a hodowcy może zemrzeć z braku wody całe liczne stado. Zwierzęta w lesie mogą uciec, zniknąć, przepadnąć i wtedy wszyscy ci ludzie z prowincji ciągną do Mogadiszu, no bo tak jak wszędzie, gdzie jest wielkie miasto, zawsze można liczyć na cokolwiek. Dlatego Mogadiszu jest w zasadzie jednym wielkim obozem uchodźców. Ale niezależnie od faktu, że hodowca nie ma nic, rolnik nie ma nic i ten myśliwy też nie ma nic, pozycja społeczna, która jest im przypisana, zostaje. Ergo w obozach uchodźców te kawałki, które są zajmowane przez myśliwych, są, to widać gołym okiem, są najbiedniejsze. Tam mieszkają ludzie, których najłatwiej oszukać. Tam mieszkają ludzie, z którymi inni nie chcą za bardzo współpracować. Znaczy oni się bardzo muszą, bardzo rozpychać łokciami, bardzo, bardzo się muszą przebijać, żeby do tej pomocy humanitarnej, która tam Bogu dzięki dociera, żeby się do tego jakoś dobić. No są, nie wiem, odganiani od studni, mieszkają daleko od jakichś punktów sanitarnych, co siłą rzeczy jest bardzo uciążliwe, albo są odganiani, kiedy jest dzielona pomoc żywnościowa w obozach, więc tego życia za łatwego oni rzeczywiście nie mają. A przede wszystkim straszliwie, straszliwie się nudzą, ponieważ te umiejętności, które były potrzebne w lesie, w takim obozie są zupełnie nieprzydatne. Kompletnie nieprzydatne. Na co tam polować? Co oni potrafią? Oni nic nie umieją. Oni nic nie umieją i to jest rzeczywiście wielki dramat, dlatego że generalnie rzecz biorąc jest tak, że ludzie w Somalii wielu nie potrafi nic. Robotnik somalijski jest ceniony nie wtedy, kiedy coś umie, tylko wtedy, kiedy ma narzędzie. Jeżeli ktoś ma łopatę, to może się wynająć do kopania rowów, ale to bardziej jest wynajęta jego łopata. Jeżeli nawet ktoś jest silniejszy, sprawniej by kopał, ale takiej łopaty nie ma, to go nikt nie zatrudni. Ci myśliwi przychodzą z pustymi rękoma, więc szansa na to, że oni złapią jakiekolwiek zajęcie, jest bliska zeru. A kiedy próbują gdzieś tam na obrzeżach obozów polować, no to właściciele ziemi, bo te obozy stoją na prywatnej ziemi, często gęsto ich przeganiają po prostu. Nie wolno, nie chcą, nie pozwalają im. Więc to jest taka sytuacja kompletnie, no ludzi takich już rzeczywiście zepchniętych na margines marginesów. Niesłychanie trudno. Królowe Mogadiszu, są różne kobiety opisane w pańskich książkach, ale mężczyźni też, a jeżeli chodzi o królowe, to jest jedna, która królową była prawdopodobnie, na pewno. To znaczy ta, która żyła, władała terenami dzisiejszej Somalii jeszcze przed czasami islamskimi. Och, to jest taka piękna legenda i ta legenda sięga czasów bardzo, bardzo odległych. Czy to prawda, czy to nieprawda? No ważne, że jest opowieść. Jakie to ma znaczenie? Właśnie ważne, że jest opowieść i to jest taka opowieść szalenie budująca. To jest królowa Rawella, która podobno była tak potężna, że wybranka króla i proroka Salomona, królowa Saby, słała jej dary i traktowała ją jako równą sobie. To była taka, tak opowiadają Somalijczycy, taka pierwsza władczyni feministka. Znaczy ona się oparła swoją władzę na kobietach, uważając, że, co się dzisiaj w Somalii też sprawdza właśnie, to przedziwne, ale tak jest. Uważając, że kobiety są jakby zdolne, albo bardziej uzdolnione niż mężczyźni ze względu na, nie wiem, na koncyliacyjny charakter chociażby. I na takie naturalne ciepło do sprawowania władzy, do pełnienia funkcji, ważnych funkcji państwowych. No jeżeli ktoś zna tę legendę, a podejrzewam, że większość Somalijczyków zna tę opowieść, to opowiada właśnie o tam pewnie swoje też dodaje o tych czasach królowej Rauelo jako o takich czasach pełnej szczęśliwości, dostatku, również tego, że wtedy nie głodowano i że było dobrze i sprawiedliwie. I co dziwne, ci ludzie właśnie, których ja tam spotkałem, którzy starają się wnieść trochę światełka w te bardzo mroczne życie, wielu z nich się do niej odwołuje. A słyszałeś, bo u nas była dawno temu, bardzo dawno temu, tysiące lat temu, taka królowa. I to jest, podejrzewam, dla nich jakoś gdzieś tam bardzo inspirujące. To udało nam się pozytywnie zakończyć, jasno. Daj Boże, no bo inaczej to się można rzeczywiście pogrążyć w rozpaczy, ponieważ to jest takie miejsce na ziemi, które no leży na krawędzi rozpaczy. No ale jeżeli załamać ręce, no to oznacza tylko tyle, że koniec, już nic dalej. Królowe Mogadiszu, Paweł Smoleński był naszym gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. I dla Państwa kilka egzemplarzy czeka, proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Nothing. stolicy Chile, Santiago, sztuka ulicy zyskała właśnie nowy wymiar. Część tamtejszych murali czy graffiti może być teraz podziwiana również przez osoby niewidome. Dzieła zostały rozszerzone o wersje dotykowe, to znaczy można o nich przeczytać brailem oraz wyobrazić sobie nawet ich wygląd przy pomocy czegoś w rodzaju gipsowych odlewów, które umieszczone są zaraz obok oryginalnych murali. Dla niewidomych Chilejczyków to możliwość cieszenia się sztuką ulicy, która w Chile jest na bardzo wysokim poziomie. Santiago nazywana jest wręcz jedną ze światowych stolic graffiti. Ale o podobny tytuł może z powodzeniem ubiegać się wiele innych miast w całej Ameryce Łacińskiej. Razem z nami, choć tylko głosem, a nie ciałem, jest teraz Bartłomiej Rabi, dziennikarz oraz wydawca latynoamerykańskich komiksów. Dzień dobry. Dzień dobry. Murale i graffiti w Ameryce Łacińskiej trzymają się bardzo mocno. To wręcz znak rozpoznawczy ulic w Bogocie, Limie, Caracas, Santiago de Chile, São Paulo, Rio, można wymieniać, Buenos Aires chociażby jeszcze. Widziałem raz takie zdjęcie prostego graffiti z Kolumbii, taki zupełnie zwykły tekst, który brzmiał: jeśli prasa milczy, muszą przemówić mury. Czy o to właśnie chodzi? To znaczy chodzi o to, że ludzie mają potrzebę mówienia, więc chwytają wtedy za spray? No i to jest wiele różnych powodów. Myślę, że to jest jeden z podstawowych, to na pewno. Natomiast w zależności od miejsca graffiti ma trochę inne znaczenie. Na przykład w bliskiej mi Brazylii istnieje coś takiego, co nazywa się pichação. Jest to forma znaczenia budynków charakterystycznymi literami. One niczym gotyk są bardzo charakterystyczne. I tam znaczy się tereny w kontekście takim, to jest gang takiego i takiego, tutaj my rządzimy, tu nie wchodźcie, albo ten i ten w tym budynku zrobił to i to. Ja bym to z grypserą więzienną trochę porównał, tylko że na skalę makro, bo to są ogromne napisy, które smarowane są po nocy z narażeniem życia. Jest oczywiście graffiti, które doszło już do poziomu sztuki, a ono dochodzi do poziomu sztuki dlatego, że wielkie miasta w największych prowincjach i stanach Ameryki Południowej są po prostu molochami, są miastami znacznie gęściej zabudowanymi niż Kraków czy Warszawa. Budynki są paskudne, wielkie, dominują wieżowce kilkudziesięciopiętrowe. Są fajne miejsca, żeby się wyżyć i stąd graficiarze kwitną, mają się dobrze, mają przestrzeń przede wszystkim do tego stopnia, że no, oni funkcjonują później jako wzięci artyści. Ja przypominam sobie, że 3 czy 4 lata temu Ozrzemio, jedni z najsłynniejszych brazylijskich graficiarze, zostali zaproszeni do Łodzi na jedną z imprez artystycznych. To są bliźniacy graficiarze, z tego co pamiętam. Tak. Oni na przykład na Mundial 2014 w Brazylii, firma Gol, z tego co pamiętam, która była oficjalnym przewoźnikiem reprezentacji Brazylii, oddała im jeden samolot i oni go wymalowali twarzami takimi swoimi charakterystycznymi, takimi przeciężkimi, owalami, oddającymi to, że Brazylia jest taką wielką mieszanką. Pamiętam, że nawet dziennikarze mieli taką zabawę, w której też uczestniczyłem, żeby złapać na którymś lotnisku tego Gola, zrobić mu zdjęcie albo nagrać filmik i wrzucić go do mediów społecznościowych. Też raz mi się udało, więc byłem z siebie dumny. To też pokazuje, że część ludzi udało się skomercjalizować, zmonetyzować taką działalność niemal nielegalną. Na przykład w Szkocji jeden z zamków został pomalowany przez brazylijskich graficiarzy. Ale czy właściciel zamku o tym wiedział i się na to zgodził, czy raczej był zaskoczony rano? Tak, zaprosił. Nie, zaprosił i tam między innymi Ozrzemio, Znunka, Nina, cała grupa znanych, bo to tak już wymieniam imionami i nazwiskami, to są ludzie, o których powstają albumy. Bo to jest tak, że graffiti czy wielkie murale to są atrakcje też turystyczne, na przykład pewne schody wykonane przez artystę chyba z Chile, z tego co pamiętam, ale on to wykonał w Rio, były pomalowane w taki specyficzny sposób i w tej chwili to jest jeden z punktów takich, no wręcz obowiązkowych, jeżeli chodzi o zwiedzanie Rio. Zresztą tam też ciekawa jest historia, bo ten artysta Jorge Celarón, jeżeli dobrze czytam, to był człowiek, który też dodał do tych schodów pomalowanych dodatkową treść, bo zdaje się, że tam wyzionął ducha na tych schodach, takich nietypowych okolicznościach. Wyzionął ducha, natomiast była atrakcja już w trakcie mundialu i w trakcie Igrzysk Olimpijskich, tak, jedna z takich wiodących, na których chętnie się turyści fotografowali. W Bogocie na przykład organizowane są wycieczki, gdzie można najsłynniejsze graffiti i murale oglądać. Całkiem pięknie jest zrobiona strona internetowa, gdzie rezerwuje się terminy, jest możliwość płacenia kartą kredytową i tak dalej, i tak dalej. Ale to znaczy, są wejściówki na to, żeby oglądać murale? To jest takie przewodnik, trochę... który poprowadzi. Miasto jest ogromne. No, miasto ma 7 milionów ludzi, jest dwa razy większe od Warszawy, gęsto zabudowane, więc łatwo się w nim zgubić, łatwo też trafić do dzielnicy, do której trafić byśmy nie chcieli. Taki przewodnik w odpowiednie miejsce zawiezie, pokaże pokaże, co ma pokazać, opisze, w jakich okolicznościach to powstało, kto co zrobił, jaki jest teraz jego los. Ja na przykład teraz próbuję zdobyć prawa do komiksów pewnego faceta, którego znałem jako wspaniałego graficiarza i muralistę. Nie wiedziałem, że on robi komiksy. Natomiast jego murale są artystyczną perełką. No jak się dowiedziałem, że też jest autorem komiksu, oczywiście sobie kilka kupiłem, są fenomenalne. No to problem z panem jest taki, że on tak bardzo przywykł do tego takiego działania w pół legalu, że trudno mu nawet pieniądze zapłacić za tą usługę, którą chce się mu zlecić, więc to już jest. Ukrywa swoje konto bankowe, o ile w ogóle je ma. Ukrywa, to znaczy w mediach społecznościowych wrzuca jakieś zdjęcia ze swojej działalności, natomiast osobom, których nie zna, nie odpowiada. No więc cała atrakcja polega na tym, żeby znaleźć wspólnych znajomych, którzy przekażą mu, że jest jednak ktoś w Polsce, kto chciałby mu zapłacić i chciałby wydać to, co on wyprodukował. Wracając jeszcze do Rio, wspominał pan o tych braciach bliźniakach, którzy wspierali Mundial 2014 w Rio, malując samolot. Ale były też odpowiedzi murów negatywne na ten mundial, to znaczy były takie zaangażowane społecznie murale, które pokazywały kontrę pomiędzy rozmachem mundialu i pieniędzmi, które za tym mundialem szły, a tym, czym żyła normalnie i nadal żyje brazylijska ulica. No bo to jest oczywiste, że kontrkultura gdzieś tam musi dojść do pewnego rodzaju starcia, a potem mainstream pewne rzeczy przejmuje, one nie po to władze mają nasze pieniądze z podatków, żeby nie potrafiły wynająć ludzi, którzy naszym językiem do nas zagadną i potem przeciągną nas na naszą stronę. Przecież sam Barack Obama wynajął w swojej kampanii prezydenckiej jednego z najsłynniejszych twórców murali, graficiarzy, ale także twórców okładek, płyt znanych zespołów niezależnych i undergroundowych, który zrobił mu piękny plakat, taki najsłynniejszy chyba plakat propagandowy w Stanach Zjednoczonych XXI wieku, więc nic nowego na świecie. Natomiast tak, tu jest rzeczywiście dosyć potężny bunt, ale w Brazylii w ogóle, czy w Ameryce Południowej, no nieustannie toczy się jakaś walka. W Brazylii ludzie, nazwijmy to graficiarze ogólnie, o ile można ich do jednego worka wrzucić, popierają Lulę, tak? To jest akcja Lula Livre i wielu znanych miarczystów. Czyli popierają władzę. Popierają dawną władzę, tego Lulę, który został skazany przeciwko obecnej Michelowi Temerowi. Dla odmiany w Kolumbii też jest taka dosyć mocna rywalizacja, dlatego że no, tam jest kwestia negocjacji pokojowych, tak czy nie, jedni są za, inni są przeciw. No, to są strasznie radykalne starcia i te ściany wtedy naprawdę muszą krzyczeć. Czyli ściany są wentylem bezpieczeństwa? Myślę, że tak, poniekąd tak. Zresztą nawet niektóre murale są robione na zlecenie władz miast, chociaż São Paulo jest takim największą sceną muralową chyba w ogóle w Ameryce Łacińskiej, jeśli nie na świecie, bo to jest tak szare, paskudne miasto bloków. Mieszka tam łącznie z przybudówkami grubo ponad 20 milionów ludzi i oni no, muszą sobie jakoś to paskudztwo ozdobić, więc marują pięknie po tych ścianach i jeden z prezydentów miasta wydał wojnę muralom, no i jeździły firmy, które zajmowały się zaszarzaniem, zamalowaniem na szaro tych murali. To było w ogóle piękną akcją, znaczy bardzo śmieszną, taką trochę z Barei, to znaczy ludzie dawali pieniądze muralistom w ramach jakichś tam kampaniach crowdfundingowych, żeby smarowali tunele i tak dalej, a miasto za pieniądze tychże ludzi ściągniętych z podatku zasmarowywało to na szaro z powrotem. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi, dziennikarz oraz wydawca komiksów z Ameryki Łacińskiej, wydawnictwo Mandioka. Wszystkiego dobrego i powodzenia w poszukiwaniu tego tajemniczego muralisty komiksiarza. Dziękuję, do widzenia. Barbara, Monika, Maria, Alejandra, Menéndez, Peretti, de Arza, Gansuet. Nació en un palacio francés en La Pampa y nunca en la vida se hizo ni un té. Bárbara, Mónica, María, Alejandra, Menéndez, Peretti, de Alza, Consuelo. Nació en un palacio francés en La Pampa y nunca en la vida se hizo ni un té. Entre semana pasea su ajada elegancia por las escalinatas de la Plaza Francia y en la Recoleta siempre pone flores en asesores. Bárbara, Mónica, María, Alejandra, Menéndez, Eti, de Asa, Gansue. Semana prefiere quedarse en su casa para no ver tanto hippie, no ver tanto grasa. Siempre le queda el recurso de irse a la estancia donde los jazmines regalan su fragancia. Bárbara, Mónica, María, Alejandra, Menéndez, Betty, de Alza, Gansué. Bárbara, Mónica, María, Alejandra, Menéndez, Betty, de Alza, Gansué. Nació en un palacio francés en La Pampa. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się teraz do Szwecji, a szczególnie w tak zwany teren, gdzieś w lasy i góry, to proszę dokładnie śledzić doniesienia z tego kraju. Przez Szwecję przetacza się obecnie fala pożarów spowodowana największą, jak się ocenia, od II wojny światowej suszą oraz wyjątkowo wysokimi temperaturami. Ocenia się, że dużych pożarów jest w tej chwili ponad 60. Szwecja poprosiła nawet o pomoc kraje Unii Europejskiej i na miejscu działają już strażacy z Francji, Włoch czy z sąsiedniej Norwegii. Jest z nami przy telefonie Karolina Błaszczyk, która od ponad 5 lat mieszka w Szwecji. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Przedstawiciele szwedzkiego rządu mówią, że cały kraj jest zagrożony. To bardzo dramatycznie brzmi. Zanim zapytam cię, co widzisz za oknem, czy rzeczywiście pożary przetaczają się przez okoliczne lasy i wsie, to powiedz, gdzie w tej chwili się znajdujesz dokładnie. W tej chwili znajduję się w Abisko. To jest taka strasznie mała wioska, 100 kilometrów na północ, bym powiedziała, od Kiruna. Jeżeli spojrzymy na mapę, to jest mniej więcej na wysokości Lofotów w Norwegii, tam wysoko na północy. Bym powiedziała, że nawet odrobinkę wyżej. Dymów i pożarów jako takich tutaj jeszcze nie dotarły, aczkolwiek temperatury są na tyle wysokie, że myślę, że wcale się nie zdziwię, jak będziemy się ich spodziewać niebawem. Czy o tych pożarach się rzeczywiście w Szwecji mówi i rzeczywiście sytuacja jest tak dramatyczna, jak nam media przedstawiają, przynajmniej w tych doniesieniach, które do Polski docierają? Ja mogę powiedzieć to z perspektywy nie jako tako swojej, natomiast bardziej z perspektywy osób, które przez Szwecję podróżują i tutaj do nas docierają. No nie wygląda to ciekawie. Ciężko jest się przez niektóre tereny przemieszczać i ogólnie odradza się jakiekolwiek wędrówki, tak jak powiedziała, na południe od nas. Tutaj też nie jest bezpiecznie, jest dużo, dużo za gorąco, jest cały czas 30 stopni. No właśnie, to są temperatury zupełnie niespodziewane za kołem podbiegunowym. 30 stopni latem, nawet jeżeli to jest lato, to jest coś niezwykłego. To znaczy, ja rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają tu 30-40 lat i nie pamiętają takich temperatur. A jak reaguje Ziemia na takie temperatury? Czy widać jakieś zmiany w stosunku do tego, co wcześniej na przykład widziałaś? Czy ta susza, o której się mówi w Szwecji, jest widoczna gołym okiem? Wczoraj była tutaj dość duża burza, co też się tutaj ogólnie nie zdarza. I susza, i nagłe ulewy, to jest coś nietypowego. Tak, znaczy była jedna, tak, to może trwała 5 minut. Natomiast była to pierwsza burza z piorunami tutaj od chyba 12 lat. Dzisiaj wygląda to troszkę lepiej, natomiast do wczoraj wyglądało to mocno bardziej jesiennie niż letnio, bym powiedziała. Po prostu wszystko było żółte, suche i umierające. Te rośliny tutaj nie są przyzwyczajone absolutnie do takiego klimatu, jak to teraz tutaj wygląda. Od kiedy ta fala upałów w Szwecji ma miejsce? Z tego, co wiem, w Sztokholmie, czyli tak jakby bardziej na południu, z ludźmi, z którymi na bieżąco mam kontakt, trwa to już praktycznie drugi miesiąc. Tutaj bym powiedziała około 2 tygodni. Na razie nie zapowiada się na to, żeby robiło się chłodniej. Może odrobinę, ale nadal jest to dużo, dużo cieplej niż normalnie tutaj jest. A jak reagują ludzie na miejscu? Jest jakieś poruszenie w rozmowach, jak się spotykają ludzie gdzieś tam na ulicy, czy w jakiejś knajpie przy kawie, bo Szwedzi generalnie Skandynawowie dużo kawy piją, to rozmawiają o tym? To jest temat do rozmów, czy do jakichś niepokoi? Generalnie wioska, w której mieszkam, nie posiada ani kafeterii, ani baru. Ale kawa pewnie w domu jest i ludzie do siebie przychodzą. Tak, tak. Znaczy nie, generalnie jest to coś, o czym rozmawiają. Tak, jest to coś, co się tutaj nie zdarza. Ciężko usłyszeć w szwedzkiej telewizji, o, Szwecja płonie, tak? Ale cały czas nawet podczas wszystkich futbolowych meczów w szwedzkiej telewizji na górze wyświetlał się komunikat, bo tak jakby telewizja wiedziała, że ludzie to oglądają, w związku z czym wtedy wyświetlały się komunikaty, co się pali, gdzie się pali i gdzie nie można wyruszać, gdzie nie można wyjść i tak dalej. Generalnie pomysł na to, żeby wyjść sobie gdzieś w terenie i rozpalić ognisko, nie jest w tej chwili najlepszym pomysłem w Szwecji. Nie, nie jest i podejrzewam, że jest to nawet niebezpieczne. Karolina Błaszczyk była z nami. Karolina, która mieszka w tej chwili daleko na północy Szwecji, w miejscowości, która się nazywa? Abisko. Państwo na pewno znają, a jak nie, to sprawdzę. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Violetta Myszkowska i Paweł Drozd mówią Państwu do usłyszenia za tydzień i udanego dnia. Nos preguntaron en serio que si no nos da vergüenza, que de nuestra muestra lo que más lo peta sea la fiesta. Pues no mucha verás, no sé qué esperas como respuesta, pero no nos da pudor que la gente se marche de buen humor. Soltamos mala leche para conectar con tu dolor y luego amor para estar mejor los dos. Esto es música y por ende es un arte sanador. Lo que quiero es que te llegue, no tener razón, la solidaridad es la receta. Yo le meto rap o reggae y rompo tu caparazón, esa es la meta. Está claro que en el Viña no va a empezar la revolución, pero con una canción se puede hacer piña, aunque hay que se empeña en que eso es una contradicción. Lo que la vida nos enseña es que siempre hay una nueva lección y una lección. Abriremos las jaulas del zoo, la virilidad aquí hasta yo, bro. Y cuando se ha colado hasta la última fibra, si me apagan la música mi integridad peligra. Entre tanto caos un bombo nos equilibra, nos brinda paz, nos abre más la buena vibra. Y si la buscas yo te abro la puerta. Estoy como tú persiguiendo respuestas, cuidando la vuelta en un tragaluz. Y si la encuentras brinda tu salud. Yo. Déjame sonreír al menos una vez al día. Va, deja que me deshaga del zagal sin fantasía. Que ya pague el peaje del ático al garaje. Y el insaciable engranaje va a acabar con mi sonrisa. Y me quiere triste y deprimida, rapeando solo para gente convencida. El mínimo indicio de alegría será motivo de escarnio. El pum pum del cardio es ya revolucionario. Y quiero energía cinética en el cuerpo. Cero fiesta cinética en la plaza de tu pueblo. Tirar de cada extremo de tus labios un propósito digno. Me vale aunque me cueste los domingos, pero nada más. Más sabes que pasamos ya del drama, el corazón en llamas, con el alma dando palmas. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Macie, chłopaki, przyniosłam wam na przegryzkę. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. No klepisko tylko palimy. Pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Od najbliższego poniedziałku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sztuka dobrych wyborów? Opanowałam ją do perfekcji. Zależy mi na dobrej formie? Biegam. Chcę cieszyć się zdrowiem? Dobrze się odżywiam. Zależy mi na przyjaznym, wolnym od zanieczyszczeń otoczeniu? Jeżdżę Lexusem CT z ultranowoczesnym, niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz kompaktowy Lexus CT dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy.